พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้อานนท์การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระโคตมะผู้มีเกียรติยศได้รู้ได้ถึงแล้วครั้นรู้แล้วย่อมบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพระศาสดาผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็ปรินิพพานอย่างลืมตาเมื่อตรัสพุทธธรรมรัตน์นี้แล้วก็ได้เสด็จดำเนินไปโดยลำดับไปยังบ้านหัตถิคามอัมพคามชัมพุคามโภคนครและสู่เมืองปาวาที่เมืองปาวานั้นประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรทรงแสดงธรรมแก่นายจุนทะให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมิกถาและนายจุนทะได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคให้ไปรับพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นในที่นั้นนายจุนทะกัมมารบุตรได้ตระเตรียมของเกี้ยวของฉันอันประณีตและอาหารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสูกรมัตวะซึ่งปรุงด้วยเห็ดอย่างหนึ่งที่หมูชอบกินเห็ดชนิดนี้พบว่ามีฤทธิ์เป็นพิษในช่วงต้นของฤดูฝนนายจุนทะครั้นตรัสเตรียมพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายจุนทะอย่างนี้ว่าจุนทะสูกรมัตวะที่จัดไว้จงนำมาเลี้ยงเราอาหารและโภชนะอย่างอื่นที่ตกแต่งไว้จงนำไปเลี้ยงภิกษุสงฆ์เถิดจุนทะสูกรมัตวะที่เหลือนี้เธอจงฝังเสียในบ่อเราไม่มองเห็นใครในโลกรามทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่บริโภคแล้วจะให้ย่อยได้นอกจากตถาคตนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงประชวรด้วยโรคปักขันติกาพาธอย่างแรงกล้าคือมีอาการไอและถ่ายออกเป็นเลือดจนสิ้นพระชนมายุทั้งๆที่มีอาการประชวรขนาดนั้นก็ยังตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าอานนท์มาเถิดเราจะไปสู่เมืองกุสินาราในระหว่างทางนั้นได้ทรงแวะนั่งณร่มไม้แห่งหนึ่งอานนท์เธอจงปูผ้าสังคติที่พับเป็นสี่ชั้นให้เราเถิดเราลำบากกายนักเราจะนั่งพักอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาให้เรารากระหายน้ำนักในที่นั้นท่านพระนนทูลปลัดว่าเกวียน500เล่มเพิ่งจะผ่านไปน้ำขุ่นหมดขอให้ทรงทนไปหาน้ำที่แม่น้ำกะกุทานทีข้างหน้าจนพระผู้มีพระภาคต้องตรัสซ้ำถึงสองครั้งท่านพระนนจึงได้ไปนำน้ำมาแต่น้ำไม่ได้ขุ่นเลยได้กลับมากราบทูลความอัศจรรย์ในข้อนั้นก็ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสวยน้ำแล้วก็สมัยนั้นโอรสของเจ้ามัลละนามว่าปุกุสะเป็นสาวกของอารละดาบทกัลมโคตออกจากเมืองกุสินาราเดินทางไกลไปยังเมืองปาวาปุกุสะมัลละบุตรนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคป ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับกราบบังคมทูลแล้วนั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาเลยพวกบรรพชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วอารลาดาบทกลัมมโคตรเดินทางไกลแวะออกจากหนทางนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลกันนั้นเกวียนประมาณ500เล่มได้แล่นผ่านอารละดาบทกลัมมโคตรติดกันไปบุรุษคนหนึ่งซึ่งเดินทางตามหลังหมู่เกวียนมาได้เห็นอารละดาบทกลัมมโคตรอยู่ที่นั้นจึงเข้าไปหาแล้วได้ถามถึงเสียงรบกวนที่เกิดจากเกวียน500เล่มนั้นแต่ท่านกลับกล่าวว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงของเกวียนทั้ง500เล่มนั้นเลยทั้งที่ผ้าห่มของท่านเปื้อนไปด้วยฝุ่นธุลีนั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปุกุสะกัมมลบุตรอย่างนี้ว่าดูก่อนปุกุสะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรผู้ที่มีสัญญาตื่นอยู่ไม่เห็นเกวียน500เล่มซึ่งผ่านติดกันไปและไม่ได้ยินเสียงนี้อย่างหนึ่งกับผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าอยู่แต่ไม่เห็นและไม่ได้ยินเลยนี้อย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนจะทำได้ยากกว่ากันหรือให้เกิดขึ้นได้ยากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียน500เล่ม600เล่ม700เล่มหรือพันเล่มหรือแสนเล่มจะกระทำอะไรได้ผู้ที่มีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าอยู่แต่ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินอย่างนี้แหละทำได้ยากกว่าและให้เกิดขึ้นได้ยากกว่าปุกุสะคราวหนึ่งนั่นแหละเราอยู่ที่โรงกระเดื่องเมืองอาตุมาคราวนั้นกำลังฝนตกกำลังเกิดสายฟ้าฟาดกระนองอยู่ฟ้าผ่าลงในที่ไม่ไกลจากโรงกระเดื่องถูกชาวนาสองคนพี่น้องและวัวลากเข็น4ตัวชาวเมืองอาตุมาพากันออกมาสู่ในที่ที่สองพี่น้องและวัวทั้ง4ถูกฟ้าผ่านั้นเราออกจากโรงกระเดื่องแล้วเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งไม่ไกลจากโรงกระเดื่องมีบุรุษผู้หนึ่งออกมาจากหมู่ชนเข้าไปหาเราอภิวาทแล้วนั่งอยู่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าขนองในที่นั้นเลยในที่นั้นปุกุสะได้ประกาศความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ถวายผ้าเนื้อละเอียดที่มีสีดั่งทองสิงขีได้ตรัสกับปุกุสะกัมมลบุตรอย่างนี้ว่าปุกุสะถ้าอย่างนั้นเธอจงคลุมให้เราผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งให้อานนท์เถิดเมื่อปุกุสะทำดังนั้นแล้วท่านพระอานนท์ได้น้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคทั้งสองผืนได้สังเกตเห็นพระชวีวันผ่องใสยิ่งนักจึงทูลถามได้ตรัสตอบท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมมีชวีวันผุดผ่องในการสองครั้งคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานธาตุอานนท์การปรินิพานของตถาคต จะมีในระหว่างต้นสาละคู่ในสวนสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราในตอนปัจฉิมยามแห่งเกิดนี้มาเถิดอานนท์เราจะไปยังแม่น้ำกะกุทานทีด้วยกันทรงสงในแม่น้ำแล้วเสด็จเข้าสวนป่าประทับนอนสีหาสยาเพื่อพักผ่อนบนผ้าสังคติที่พับเป็นสี่ชั้นผู้ถวายโดยพระจุนทกะและตรัสปรารภถึงนายจุนทกัมมลบุตรอย่างนี้ว่าอานนท์คงมีใครทำความเดือดร้อนให้แก่นายจุนทกัมมลบุตรโดยกล่าวว่าจุนทะการที่ท่านถวายบิณฑบาตเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งหาได้โดยยากนั้นไม่เป็นลาภเสียแล้วดังนี้อานนท์เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนนั้นเสียโดยกล่าวว่าจุนทะการถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายของท่านเป็นความดีแล้วเป็นลาภของท่านแล้วเพราะเราได้รับฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบิณฑบาต ทั้งสองมีผลเสมอกันมีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆคือบิณฑบาต ที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นี้อย่างหนึ่งและที่เสวยแล้วเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนี้อย่างหนึ่งกุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่อานนท์เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนของนายจุนทะกัมมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้และในที่นั้นได้ทรงเปล่งอุทานเป็นคำที่ผูกเป็นคาถาว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวรเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะเมื่อพักกลางวันพอเป็นที่สบายแล้วเป็นเวลาเย็นถึงได้ลุกขึ้นตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์มาเถิดเราจะไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดีไปยังสวนป่าสาละเป็นที่แวะพักของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราและเมื่อเสด็จมาที่สวนป่าสาละแห่งนี้แล้วก็จึงตรัสให้ตั้งเตียงปรินิพพานอานนท์เธอจงตั้งที่นอนระหว่างต้นสาละคู่มีศีรษะต่างทิศเหนือเราลำบากกายนักเราจะนอนในที่นั้นได้มีพระสติสัมปชัญญะประทับศีหาสยาครั้นประทับศีหาสยาแล้วมีอัศจรรย์ดอกสาละปลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระดอกมันดารบจุนไม้จันดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์ประเหตุนั้นเธอพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในที่นั้นได้ส่งกับท่านพระอุปาวานะที่เข้ามาถวายงานพัดพระอานนท์ทรงทูลถามถึงเหตุที่ขับออกไปได้ตรัสตอบดังนี้ว่าอานนท์พวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบโดยมากมาประชุมกันแล้วเพื่อเห็นตถาคตอานนท์สวนป่าสาละที่แวะพักของมรรคสัตว์แห่งเมืองกุสินาราที่ยาว12โยชน์โดยรอบมิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนทรายที่เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่หรือน้อยไม่ได้ตั้งอยู่เทวดาทั้งหลายย่อมกล่าวโทษว่าเราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อเห็นพระตถาคตตอนนั้นนักพระตถาคตจึงจะเกิดขึ้นในโลกสักคราวหนึ่งการปรินิพพานของพระตถาคตจะมีในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ก็พระภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้มายืนเสียตรงพระพักบังเราอยู่พวกเราทั้งหลายจะไม่ได้เห็นพระตถาคตในการสุดท้ายดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาในที่ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่4ตำบล4ตำบลคืออย่างไรเล่าสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตประสูติแล้วณที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามี4ตำบลเหล่านี้แหละภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดผู้ที่มีศรัทธาจะพากันมาสู่สถานที่4ตำบลเหล่านี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างโดยหมายใจว่าพระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแล้วณที่นี้บ้างอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจะมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายอานนท์พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนคือการตั้งหน้าปฏิบัติเถิดจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดในครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปวิหารยืนเหนี่ยวไม้คันถ้วยร่ำให้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขบุคคลมีกิจที่จะต้องทำอยู่แต่พระศาสดาของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราจะปรินิพพานเสียลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งถามพวกภิกษุอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์ไปไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอานนท์นั้นเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้คันถ้วยร้องไห้อยู่พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกท่านพระอานนท์มาอานนท์อย่าเลยเธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเราได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าชิบหายเลยดังนี้นั้นก็นั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้อานนท์เธอได้อุปถากตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองหาประมาณไม่ได้มาช้านานเธอได้กระทำบุญไว้อานนท์เธอจงประกอบความเพียรเถิดเธอจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันต่อจากนั้นท่านพระอานนท์ได้ทูลขอให้เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองอื่นพระเมืองนี้เป็นเมืองกิ่งเมืองดอนอานนท์เธออย่ากล่าวว่าเมืองน้อยเมืองดอนหรือกิ่งเมืองดังนี้เลยครั้นก่อนโน้นพระราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชามีอาณาเขตจนกระทั่งจรดมหาสมุทรทั้งสี่ชนะสงครามมีชนบทอันมั่งคั่งประกอบด้วยแก้วเจ็ดชนิดก็เมืองกุสินารานี่แหละเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์ในครั้งนั้นชื่อว่ากุสาวดียาวทางทิศตะวันออกตะวันตก12โยชน์ยาวทางทิศเหนือใต้7โยชน์เกลื่อนกล่นไปแล้วด้วยมนุษย์อานนท์เธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าผู้อื่นต่างหากที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ในสมัยโน้นเธอไม่ควรคิดอย่างนั้นเรานี่เองเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วในสมัยนั้นเธอจงดูเถิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้วดับหายไปแล้วแปรปรวนไปสิ้นแล้วสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้เองเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพ่อเพื่อที่จะหลุดพ้นอานนท์เรารู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเราเขาฝังสรีระของเราไว้ณที่นี้การทอดทิ้งร่างเหนือแผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งที่7และเป็นครั้งสุดท้ายของเราในชาติที่เป็นพระราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิอานนท์เราไม่เล็งเห็นประเทศไหนไหนในโลกทั้งเทวโลกมรรคโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งสรีระไว้เป็นครั้งที่8อานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาอานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไปภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้และนั่นเป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถึงความขนพองสยองกล้าวน่าสะพรึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บันลือขึ้นท้าวสามบดีพรหมได้กล่าวคำที่เป็นคาถาว่าสัตว์ทั้งปวงจะท่องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพได้ตรัสพระคาถานี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขส่วนท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าลมหายใจเข้าและหายใจออกของพระมุนีผู้มีใจตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวทรงปรารภสันติทรงธรรมกาละมิได้มีแล้วพระองค์มีพระทัยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้วความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้น